بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. صفة زوتي كمليف أستحيقي الله سبحانه وتعالى. سلام سلام zimshukie mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama, yena alize na sahabaze na waislamu wote watakamfuata hadi siku ya kiyama, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwema. Allahumma amin. Tukiendelea na darsa la kitabu al-arba'un al-wildaniya alichokiandika Sheikh Muhammad ibn Suleiman al-Muhanna. Leo kama alivyotaja muallif rahimahullah ta'ala, tunafika katika hadithi ya 12, alhadithu thani 10, hadithi ya 12. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, awsani khalili sallallahu alayhi wa sallama bithalathin, bisiyam ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. حديثه أمبايو كيبوكي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن سيما أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أمنوسيا كيبنزي جانو ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallama bi thalathin, amenihusia mambo matatu. Naam, kanihusia mambo matatu. Jambo la kwanza ambalo mtume amenihusia, bi siyami thalathati ayyam min kulli shahr, amenihusia niwe nafunga siku tatu kila mwezi, siku tatu kila mwezi. Warakaatai duha, vile vile akanihusia kuwa na swali rakaa mbili za duha, kuwa na swali rakaa mbili za duha. Wa an utira qabla an anam, pia akanihusia niwe na sali witri kabla ya kulala. Anasema sharih Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun jalil. Kwanza Abu Huraira ni sahaba aliyekuwa mtukufu, na sote tunafahamu ni miongoni mwa maswahaba walioslimu mwisho wa mwisho kabisa wa Mtume wa salama kuishi katika hii dunia. Amesilimu mwisho kabisa, takriban bado miaka kama miwili au mitatu Mtume afariki, lakini kwa sababu amelazimiana sana na Mtume wa Allah akapokea hadithi nyingi, bali akawa katika maswahaba ambao wamepokea hadithi nyingi. Kwa muqarrabun min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alikuwa ni sahaba ambaye alikuwa karibu sana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Yukhbiruna radiyallahu anhu biwasiyati nabi sallallahu alayhi wasallam lahu, usahaba anatuelezea wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallam aliyompa yeye. Na bila shaka mtume anampa, anapompa wasia sahaba, wasia huyo anakuwa anaelekeza kwa umma wote, bimaana wasia huo unakuwa unatuhusu si wote. Sawa. Fayaqul, anasema auswani khalili, amenihusia kipenzi changu. Wa kalimatu khalili ka kalimati habibi, ili neno khalil ni mfano wa neno habibi. Sawa. Lakinnaha tadullu ala mahabbatin adhima au adhimatin jidda, lakini neno hili khalili lenyewe linaonyesha mapenzi makubwa sana. Sawa. Fahiya ablaghu wa aqwa min kalimati habibi, ili neno khalili ni zaidi ya neno habibi. Unapomwita mtu habibi, kipenzi changu, vile vile unapomwita mtu khalili, ina maana kipenzi changu, lakini khalili ni mapenzi makubwa kuliko nini? Habibi. Sawa. Kwa hiyo anasema amenihusia kipenzi changu zaidi, ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa. Yaqul awsani khalili bi thalathi wasaya, amenuhusia kipenzi changu wasia tatu ambazo alimpa azingatie. Na wasia huu kwa Abu Huraira radhiallahu anhu unatuelekea vile vile mimi na wewe, sawa. Alwasiyatu alula, wasia wa kwanza ambao mtume alimuhusia sahaba wake, siyamu thalathati ayamin min kulli shahr, kufunga siku tatu kila mwezi. Huu ni wasia ambao mtume kamuhusia sahaba, vile vile katuhusia mimi na wewe, kufunga siku tatu kila mwezi. Wasiyamu thalathati ayami min kulli shahri sunnatun adhima dhatu fadlin adhim, kufunga siku tatu kila mwezi ni sunna iliyokuwa kubwa, sunna ambayo ni tukufu, eh, sunna ambayo ina ubora uliokuwa mkubwa, sawa. Waqad akhbara an-nabi sallallahu alayhi wasallam anna siyama thalathati ayami min kulli shahr ka siyami ad-dahr kullihi, bali mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza ya kwamba swaumu za siku tatu kila mwezi ni mfano wa mtu ambaye kafunga mwaka mzima. Bimana mtu anapofunga siku tatu kila mwezi, ujira wake ni wasawasawa na mtu ambaye kafunga mwaka mzima. Wa hadha min karamillah wa fadlihi ala ibadihi, na hili jambo ni ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Kipindi anapokuwa kufunga siku tatu mwezi tu mmoja, unaandikiwa kama umefunga mwaka mzima. Bila shaka jambo hili ni ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila kwa waja wake. Wal maqsudu bidhalika sawmu at-tatawwu'i, na maksudio ya hilo ni swaumu ya sunna, bi maana funga siku tatu za sunna kila mwezi, sawa. Wadhalika bi an yasuma al-insanu thalathata ayyam min kulli shahr, kwa ni mwanadamu afunge siku tatu kila mwezi, sawa'un kanat thalathatu ayyam mutatabi'a au mutafarriqa. Na hapa watu wazingatie hii hadithi. Hizi siku tatu kila mwezi sio zile swaumu za bedha, sawa. Zile swaumu za bedha ni swaumu zingine, na hizi siku tatu ni zingine. Zile za bedha mtume amezikadiria siku, akasema tarehe 13, 14, 15 kila mwezi, sawa. Zile ni za bedha, zina hukumu nyingine na malipo mengine. Ama hizi tatu zingine za kila mwezi sio zile hizi, anasema sharih, sawaun kanat thalathatu ayyam mutatabi'a, sawa mtu atazifunga hizi siku tatu za kufatana au mutafarriqa, au kazifunga tofauti zikiachana. Mfano mtu anasema mimi nafunga siku tatu, nafunga leo, kesho na kesho kutu, au akitaka anazifunga kuziachanisha, lakini iwe ni mwezi mmoja. Nasema mimi leo naamka nafunga swaumu sunna ya siku tatu kila mwezi, nikafunga leo, nikala baada ya siku kumi nikafunga tena ya pili, nikala baada ya siku kumi nikafunga ya tatu, kwa nia siku tatu kwa mwezi. Mtu huyu ujira ambao anaupata ni sawa sawa na mtu ambaye kafunga mwaka mzima, sawa. Na hapa unaweza kufunga swaumu siku ambayo unaitaka, inakuja ni sunna nyingine. Nasema mimi naamka leo maradhi, nafunga na kula zangu kesho, baada ya siku zingine naamka nafunga na kula siku zingine, baadaye nafunga tena. Huyo mwezi bila nafunga siku tatu katika mwezi ambazo ni siku ambazo mtume kamhusia nani? Sahaba wake Abu Huraira, sawa, na katuhusia mimi na wewe. Kwa hiyo walwasiyatu thania, wasia wa pili ambao mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa sahaba wake, alwasiyatu biswalati dhuha, ni wasia wa kusali sala ya dhuha, sawa. Wa hiya rak'atani au akthar takunu fi waqti dhuha wa huwa wasatu sabah. Anasema sharih, ni raka mbili au zaidi ya raka mbili, unaweza kusali 4, 6, 8, sawa. Na raka hizo husaliwa wakati wa dhuha, na wakati wa dhuha ni katikati ya asubuhi. Katikati asubuhi inaanza lini? Inaanza wakati alfajiri inaingia, unamalizika wakati gani? Wakati wa dhuhuri unapoingia, Sabuha inaswaliwa katikati ya asubuhi. Wewe utahesabia alfajiri inaingia saa ngapi na dhuhuri inaingia saa ngapi? Haya masaa tunatajua katikati ni ipi? Sawa? Fa yustahabbu lilmuslim an yusalli rak'atayn aw arba'a aw akthar min dhalika fi waqti dhuha. Kwa hiyo inapendeza kwa Muislam kuswali rak'a mbili au rak'a nne au zaidi, au zaidi ya hizo katika wakati wa dhuha. Fa inna ajra dhalika kabir. Kwa hakika malipo ya rak'a hizo ni makubwa sana. Wa fadlahu adhim, na vile vile fadhila za raka hizo ni kubwa sana. Lakini kuna zinduo hapa kidogo. Kuna baadhi ya watu wanatofautisha sala ya duha na ishraq. Ishraq unajua ni wakati mtu anaswali raka mbili baada ya jua kuchomoza. Zile raka mbili na duha hakuna tofauti. Al-ishraq ndo duha. Inaitwa ishraq wakati mtu anaiswali mwanzo. Mfano anapoiswali jua linapochomoza hapa kipita muda kidogo akaswali, ndo inaitwa ishraq. Akichelewesha kidogo mpaka leo wakati wa katikati ya asubuhi inakuwa duha. Kwa hiyo hakuna tofauti ya duha na ishraq, zote ni moja. Lakini majina tofauti kwa sababu mtu aliswali kabla na mwingine akaiswali baadaye. Sawa? Kisha akasema alwasiyatu thalitha, wasiya watatu, alwasiyatu bilwitr, ni wasiya wa kuswali raka za witri. Walwitru afdalu nawafil swala, na witri ndiyo sala bora ya sunna kuliko zingine. Sala za sunna ni nyingi, kuna za qabliya, ba'diya, zile rawatib, kuna qiyamu layl na mengine. Hii witri ndiyo bora kuliko sala zingine zote za sunna, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa iwachi hata awe safarini. Hata awe safarini Mtume alikuwa akiswali nini? Witri. Fasema yabda waqtuhu min ba'di salati al-isha ila adhan al-fajr. Kwa hiyo wakati wa witri, na witri muda wake ni muda gani? Witri muda wake inaanza baada ya sala ya isha mpaka wakati wa adhana ya alfajiri, wote wao ni wakati wa kusali witri. Sawa? Mtu kama anaona hataweza kuamka usiku, akimaliza zake kusali tu isha, anafanya swali witri moja kwa moja, au akiona kuwa ataswali mwisho wa usiku ndio bora zaidi. Sawa? Lakini kama mtu anajiona mimi labda sitoamka, akitaka tu kulala asali witri, ni rakaa moja au tatu au tano au saba au tisa au kumi na moja. Sawa? Mtu aswali. Na kuna baadhi ya watu ambao wanashindwa kusali witri eti kwa sababu hawajui dua ya kunuti. Mimi sisali witri na sijui kunuti bwana, sijui nitasema. Kunuti sio lazima aslan. Kunuti sio lazima. Mtu anaweza kusali rakaa moja basi ya witri ikaisha bila kuleta kunuti. Fine. Kwa anasema wadhalika bi an yusalli almuslimu tatawwa lillah. Kwa hiyo Muislam asali sala ya sunna kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bi maana ya witri rak'a, asali rak'a moja au thalathan, au asali rak'a tatu au khamsa, au asali tano au akthara min dhalika, au aswali zaidi ya hizo. Almuhimu an yakuna adaduha fardiyya, cha muhimu idadi yake iwe ni fardiyya. Fardia ni ile idadi ambayo haigawanyiki na mbili. Kwa wale ambao walisoma Kifaransa wanaziita nombre impair. Sawa? Ni idadi ambayo haigawanyiki na mbili ndo witri. Kama utaswali moja, kama utaswali tatu, kama utaswali tano au swali zaidi ya hizo, almuhimu iwe ni idadi ambazo zigawanyiki na mbili. Sawa? Wa hadha huwa al-maqsud bi kalimati al-witri. Na hilo ndo makusudio la neno witri. Witri ni makusudio yake ni idadi ambayo igawanyiki na ngapi? Na mbili. Sawa? Kwa hiyo anasema sharih, hadhihi wasiyatu an-nabi sallallahu alayhi wasallam li Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu. Huu ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sahaba wake Abu Huraira. Wa hiya wasiyatu lana jami'a min rasulina wa habibina Muhammadin alayhi salatu wasalam. bali ni wasia wetu sisi sisi wote, bali ni wasia kwetu sisi wote kutoka kwa mtume wetu kipenzi chetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Kwa katika hii hadithi akatusia mambo mangapi? Matatu. Watu wajihimize sana kila mwezi kufunga siku tatu. Sawa, hizo siku tatu atazifunga kwa kufatanisha au azifunge moja moja kwa kuziachanisha, malipo yake ni kama mtu aliyefunga mwaka mzima. Wasia wa pili ambao tumepewa, watu wakithirishe sana, wazidishe kusali rakaa mbili za duha. Rakaa mbili tu za duha, sawa. Wasia wa tatu, watu waswali sala ya witri. Watu waswali sala ya witri, ima na wakati wa sala ya witri inaanza baada ya sala ya isha mpaka wakati adhana alfajiri inafanya nini, inapotoka. Tayib. La, bedha ni zingine, zile zingine. Kwa hiyo nakusudia nafunga bedha kwa nia ya siku tatu. Huenda ikakubaliwa kwa sababu haijuzu tu kufunga mtu kulipa Ramadhani na sita kwa pamoja. Tena alipa Ramadhani na nia ya sita. Lakini mtu anaweza kufunga swaumu fulani kwa nia nyingine swaumu. Yajuzu. Tayeb. Kisha mualif rahimahullah akaleta alhadithu thalith ashar, hadithi ya 13. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'athiru ad-du'a. Walhadithu rawahu Muslim. Hadithi ya 13 ayoleta mualif rahimahullah anasema عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صحابي أم بني أبو هريرة بلا بلا نسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سيما أمتم صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. سيما أم بايو منجا أنا كوا قريب يا مولاك نكيبين ديكو كن يسجد بمعنى سيما أم بايو قريب سانا مولاك ni kipindi yuko kwenye sijida. Mtume akasema fa akthiru du'a, basi mnapokuwa kwenye sijida zidisheni, kithirisheni dua kipindi mwanadamu yuko kwenye sijida. Kipindi kile Allah subhanahu wa ta'ala au mja anakuwa yuko karibu sana ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi kipindi hicho zidisha dua. Sawa. Na hapa kuna masala ambayo kila siku inaulizwaga, je, mtu atasoma dua kwa Kiswahili? Tutakuja kuyaona insha Allah. Kwa nasema sharih, amara Allah azza wa jalla ibadahu bi an yataqarrabu ilayhi bi anwa'il qurubat. Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake wajikurubishe kwake kwa ukurubisho tofauti. Mambo ya kujikurubisha kwa Allah ni mengi sana. Sawa? Ni mengi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha waja wake wajikurubishe kwake katika mambo tofauti. Sawa? Wa asnafi ta'at. Bara jikurubishe kwake kwa ta'a tofauti. Sawa? Wa min a'zami ma yuqarribu ila Allah, na miongoni mwa mambo makubwa ambayo yanamkaribisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, as-salatu bi fara'idiha wa nawafiliha. Ni sala za faradhi na za sunna. Haya mambo ni mambo ambayo yanamkurubisha mja zaidi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Sawa? Sala za faradhi. Mtu anaposali sala za faradhi akazihifadhi sawa sawa kwa wakati wake, jambo hili linamkurubisha kwa Allah. Linamfanya awe karibu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali mtu akipenda sala anakuwa karibu ya Allah. Ndio maana Mtume akamwambia Bilali, arihna bisala. E Bilali, tupe raha kupitia sala. Bilali anasimama na kimu sala na swali. Lakini leo sisi tunaona kama sala ni kero. Yaani mtu ana hizi sala ambazo hazimaliziki kila siku, unaona? Kana kwamba sala ni kero, aliyakuwa sala za faradhi ni miongoni mwa mambo ambayo mtu akiatekeleza kisawa sawa yanamkaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Vile vile sala za sunna au ibada za sunna vile vile zinamkurubisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha dakhala almuslimu fi salatihi, kipindi muislamu anaingia kwenye ibada yake ya swala, kana qariban min Allah Ta'ala, kipindi kile anakuwa karibu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana watu wanatakikana waipende sala. Unapoingia kwenye ibada ya sala, unakuwa uko karibu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajisikie huru kama kitu unavyokuwa uko karibu na mpenzi wako. Pana mpenzi wako anakutaka kutembelea huko nyumbani. Akikuaga unamwambia gaji. Ah, baki tu, baki. Akikwambia hakimu ndio unarepa bwana. Nyumbani watanipiga bwana. Nyumbani wataanza nikuwa pasi. Wewe baki tu. Kwani siku moja ina dhuru? Kwa mtu anajisikia furaha anapokuwa mbele ya mpenzi wake. Sasa hata mpenzi wa halali kademu. Babaki hapa bwana. Mbona haraka? Unapokuwa karibu yangu anasikia raha sana na uongo unaingia yemu. Haina tamani hata ungelala hapa. Sasa tambua vile vile unapokuwa kwenye ibada ya swala unakuwa karibu ya Mola wako. Sawa? Wa ma'a anna as-salata kullaha تقرب العبد تقرب العبد العبد المؤمن الى الله ها pamoja na hivyo sala zote kwa ujumla zinamkurubisha mja ambaye ni muaminifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala illa annahu fi athna'is sujud lazima hapa maana fasemaje sala yote anna salata kullaha sala yote sawa تقرب العبد المؤمن الى الله inamkurubisha mja kwa Allah sala nzima sawa kama msali sala raka 5 sala raka 4 au 3 au 2 ile sala inakukurubisha kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala sala yote kamili sawa illa annahu fi athna'i sujud yakunu fi halatin هي اعظم الحالات القربى isipokuwa mtu anapokuwa amesujudu sawa kipindi kile ile hali ambayo iko ndani yake inakuwa ni hali kubwa zaidi katika hali za kujikurubisha kwa Allah ukiwa kwenye ruku umejikurubisha kwa Allah sio ukiwa kwenye baina sijidataini unakuwa umejikurubisha kwa Allah ukiwa kwenye qiyam unakuwa umejikurubisha kwa Allah lakini kwenye sijida ile hali ya pale ni zaidi ya hali zingine zote sawa فان العبد يخضع لله في سجوده وسبب منجا انakuwa amenyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika sijida yake bimaana unaweka kichwa chako chini umenyenyekea kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala unamsujudia Allah sawa wayusabbihu wa yuqaddisuhu kipindi kile anakuwa yuko namsabihi Allah akimtukuza Allah subhanahu wa ta'ala wayad'uhu wa huwa fi halin min alkhushu'i wadh-dhulli والافتقار ها kipindi kile anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala hali yake iko katika hali ya unyenyekevu na udhalili na kujionyesha kwa ni fakiri mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala iftiqar bi maana faqir naposema iftaqara ba'da ghani bi maana swara faqira ni mtu aliyekuwa tajiri kisha akafilisika akawa fakiri ndio maana iftaqara ba'da ghani bibana amekuwa fakiri baada ya kuwa alikuwa tajiri. Al-iftiqar bimaana mtu anakuwa fakiri mbele yake Allah. Kipindi kwa kwenye sijida umenyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, umejidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unajulisha kwa wewe ni fakiri mbele yake Allah, unamshuhudia nani? Umeweka kichwa chini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sehemu ile ni sehemu ambayo ni sehemu kubwa kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika na kwa ajili ya hilo fa inna sujuda min mawatin istijabati ad-du'a kwenye sijida ni sehemu ambazo mja anajibiwa dua zake kwenye sijida pale ni sehemu ambazo mja anajibiwa dua zake kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-hadith al-akhar alladhi rawahu muslim kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine ambayo kaipokea imam muslim wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a mtume anasema sallallahu alayhi wasallam ama kwenye sijida mjitahidi sana kuomba dua kwenye sijida sawa faqaminun ayustajaba lakum pale kuna matarajio makubwa ya nyinyi kujibiwa dua zenu wa maana qamin maana neno qamin ay hariyun ay annahu yurja fihi istijabatu ad-du'a ndio maana neno qaminu, bi maana pale kuna tarajiwa zaidi, kuna matarajio makubwa ya mtu kujibiwa dua zake kwenye sijida. Sawa? Ndio maana Mtume akasema kwenye mjitahidi sana kwenye sijida, muombe Allah. Hata kama imamu kwenye sijida anda haraka, wewe kuna sala nyingi za sunna, sali sala za sunna kwenye sijida ukawie, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Kwa sababu pale ni sehemu ambapo Mtume anasema natarajia kuwa mtajibiwa dua zenu. Sawa? Walidha فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْإِنسَانِ نَعْم فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنسَانِ أَنْ يُطِيلَ السُّجُودَ. Kwa hiyo inapendeza kwa mwanadamu arefushe sijida yake, afanye kuwa ndefu. Sawa? Lakini katika makosa ambayo tunafanya sijida, unapotaka iwe ndefu sifanye zote kuwa ndefu, sio fanye ile ya mwisho tu. Sawa? Kuna wengine maimamu kwenye sijida anakaa mpaka watu wanaona magripe kama sanza mwanga kwenye tapi. Kwa sijida sio ile sijida ya mwisho pekee. Kuna watu wanaelewa vibaya. Dua sio kwenye sijida ya mwisho, bali ni kwenye sijida zote. Zote. Kwa kwenye sijida ya kwanza, omba dua. Ukitoka inuka, ukienda mia pili omba. Sijida zote, sio ile ya mwisho. Sasa kuna watu leo wanajali ile ya mwisho ndio ya dua shi. Mtu anaomba dua mbona sio bongo bongo hata kuanguka. Anakaa zijalie sijida zako ziwe sawa sawa. Sawa? Ile ya kwanza omba dua zako, ya pili omba dua zako, sijida zote omba dua zako. Sawa? Wa yukthiru du'a, bali akithirishe dua kwenye sijida zake. Fa inna sujuda wa du'a min a'zam asbab al-khair wal-falah fi dunya wal-akhirah. Kwa sababu kusujudu na kuomba dua ni miongoni mwa sababu kubwa za mtu kupata kheri na kufaulu hapa duniani na kesho akhira. Sawa? Vipi sasa masala ya kuomba dua kwenye sijida? Je, inajuzu kuomba dua kwa lugha nyingine? Au ni Kiarabu peke yake? Sawa? Ad-du'a bi ghairi al-arabiyya fi as-salah mahallu khilaf baina al-fuqaha. Kuomba dua kinyume na lugha ya Kiarabu kwenye sala, kuna tofauti kwenye masala hayo kwa wanawazuoni. Sawa? Faminhum man harramahu wa minhum man karihahu wa minhum man ajazahu li ghairi al-qadir. Miongoni mwa wanawazuoni kuna ambao wameharamisha kuomba dua kwa lugha nyingine kwenye sala, na kuna wengine wamesema kuwa ni jambo ambalo linachukiza, na kuna wengine wamesema ambao inajuzu kuomba dua kwa lugha nyingine kwa yule ambaye hajui Kiarabu. Sawa? طيب والحاصل انه يجوز الدعاء بغير العربيه في الصلاه. كيو قولي راجح, قولي راجح ni kuwa inajuzu kuomba dua kwa lugha nyingine kwenye sala, inajuzu. Sawa, wewe unajua Kiarabu au haujui, inajuzu kuomba dua kwa lugha nyingine kwenye sala. Sawa? وسئل الشيخ عبد المحسن بن حمدي العبادي حفظه الله, شيخ عبد المحسن العبادي حفظه الله ام يوليزوا, هل يجوز الدعاء في الصلوات بغير او بغير اللغه العربيه؟ جئنا يجوز كوامبا دعاء ketika صلاه كنيومه اللغه العربيه. فأجاب حفظه الله أكجيب أكسيما على الإنسان أن يتعلم اللغة العربية. نجو يكلا منادام أمبين مسلم أسوم اللغة يكي عرب, ويأتي بالأذكار المشروعة باللغة العربية إلي أوزي كلتا أذكار أمبازم يكون يكون يشريع كون يلغة يكي عرب. أما الأدعية العامة, ama dua za kwa pamoja, dua tofauti ambazo mtu anataka kuzisoma kwenye sala yake, fa idha kana la yastati'uha, ikiwa kama ana uwezo wa kuzungumza Kiarabu au kuomba kwa Kiarabu, falahu bighairi al-arabiyya, inajuzu kwake kuomba dua kwa lugha ambayo sio Kiarabu. Sawa, iwe ni sala ya faradhi au sala ya sunna. Sawa, inajuzu mtu kuomba dua katika lugha ambayo sio ya Kiarabu. Sawa? Kwa hiyo masala watu wengine wanaulizaga, lakini ile yajuzu. Kuna wengine wanakuambia inajuzu, lakini sio kwenye sala ya faradhi ya sunna. Sasa tofauti ya sala ya sunna faradhi nini? Si zote si sala. Tofauti yake ni faradhi, hii ni sunna. Sawa? kwa kuomba dua kwa lugha isiyokuwa Kiarabu kwenye sala inajuzu, kwenye sijida inajuzu. Sawa sawa kwa mwenye kujua Kiarabu au yule asiyejua Kiarabu, na Allah ndiye mjuzi zaidi. طيب كش مؤلف رحمه الله اكلت الحديث الرابع عشر حديث يقوم من عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. والحديث متفق عليه. انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قد كاي حديث يا ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه لعن المؤمن كقتله. كملاني مؤمن كملاني مسلم نمفانو وكموا كملاني ندوك ياكم مسلم وكملاني لاني الله يجو ياكم في ذول مكوبة ومنبليك مومي ومنبليك ممكي لاني يجو ياكم وكملاني إيفو نمفانو مموا. نعم نعم هاي جزو كملاني ندوك ياكم مسلم. أولا سكيام دادنا من بيها وي منا حرام وانا متقام دوتو واكي لانا وي نقول انا كوم وي هاي جزو يا منين ونا بملاني ندوك ياكم مسلم نساوسا ومموو سا كونا سما شارح اللعن ذنب عظيم فلاني مسلم زاكوني ذنب كوبو سا ومعصية كبيرة بل المعاصي لكوة مكوبوة. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من اللعن ونهانا عنه في أحاديث أو في أحاديث كثيرة. نتمنى صلى الله عليه وسلم متتذريشا كتكمانا نكلاني ناكتكتازا جنبهيلو كني حديث نيجي منها هذا الحديث ميونغوني مزو حديثي نيي حديث نبوتو ميسوما وهو قول صلى الله عليه وسلم نقول لك لعن المؤمن كقتله. كملاني مؤمن نكما مموا. ومنها قول صلى الله عليه وسلم نا من غنب حديثي زوني قول لك لا تلاعنوا بلعنة الله مسلانياني ولعن يا الله سبحانه وتعالى دي ما مزاكو الله كلاني وين مسفاني يفو سوا ولا بغضبه ولا مسلانياني كناكو خسر زا الله الله كخسركي الله كتشكي وي تنبا وي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند حسن. فيلم متى صلى الله عليه وسلم أكتوليزيا أكاليزا كما لفقجة كني سنن أبي داود حديثي عن بصنا ذياك ننزوري أن الرجل إذا لعن شيئا بغير حق كوا متو أنا بولاني جامبو فاسنا حقي سوا أبا تسيمو ندم بكياك أتم نياما فيلم mtu anapolani jambo pasina ya haki, bi maana lile jambo ambalo kalilani alistahili nini? Laana. Yeye akalilani, fa inna laanata tarji'u ilayhi, ile laana inarejea kwake. Ukilani jambo lolote lile pasina ya haki, ile laana inarejea kwako wewe. Sawa? Ai anna laana tarji'u ila qa'ilha, ile laana inarejea kwa yule ambaye kaitoa. سوا. وروى الطبراني بسند جيد عن سلمة عن سلمة نم ابن الأقوى أو أوقع رضي الله عنه قال كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه. أنا سمعت صحابه تلقطك مونا منت ونملني ذقياك رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر. تنونا أقوام amekuja na mlango katika milango ya madhambi makubwa. Ndio anasema sahaba huyu. Tukiona mtu anamlani ndugu yake, tunaona huyu jamaa kafanya dhambi kubwa kabisa. Sawa? Qala Sheikh Ibn Baz rahimahullah, bali Sheikh Ibn Baz rahimahullah anasema لعن المسلم كبيرة من كبائر الذنوب كملاني مسلم ni dhambi miongoni mwa madhambi makubwa. Haijuzu kumlani Muislamu shia, hata afanye ufidhuli kiasi gani. Leo kuna baadhi ya mtu labda ni mlevi sana, Muislamu anaswali lakini mlevi, sikilizeni jamani, laana yule. Kule jamani, laana yule. Ile laana inarejelea kwako. Kwa sababu haijuzu kumlani na maasi yake yote. Sawa? Haijuzu kumlani na maasi yake yote. Wa mimma yu'sa lahu wa yu'saf, na miongoni mwa masikitiko makubwa, intisharu al-la'ni baina kathirin min al-muslimin, wallahu al-musta'an, ni pale ambapo wengi katika Uislamu wanazagaza laana kwa wenzao, wanalaaniana wao kwa wao. Sana Muislamu namlani wenzake, labda kwa sababu ya ugomvi walikorofishana kidogo, namlani ule jamani, laana yule. Yani ule ni firauni kabisa yule. Nani? Hani masikitiko makubwa. Falwajibu alaina jamia, cha lazima juu yetu sisi yote, annunkirahu wa nahdharahu, ni watu kuachana na jambo hili la laana. Sawa? Tulikemee jambo hilo na kutahadhari na jambo hilo. Wa annuhadhira minhu ashadda at-tahdhir, bali tutahadharisha jambo hilo kutahadharisha kukubwa sana. Unapomwona ndugu yako Muislamu tabia yake ni kulani Waislamu wenzake, mkatazi. Tabia yake ni kulani vitu vya watu, mkatazi. Ule naye kila siku anapoomba lifti anajifanya aoni watu, ile gari hata ilaniwe ile. Unalani gari yake, ile laana inakurudilia wewe. Akikunyima lifti ndio laana. Na watu mwachukua mnapenda sana lifti. Yaani kuna baadhi ya watu Sheikh, kazi yake kila siku mpaka barabara shamzoea, ni kila siku. Mpaka watu wanamchoka. Mpaka hata mtu kuna gari yake yuko pale anakata. Yaani watu wanapenda lifts Sheikh. Kwa hiyo tutahadharisha jambo hili la kulani vitu vya watu na kulaniana Waislamu kwa Waislamu. Tayyib. Kisha muallif rahimahullah akaleta alhadithul khamis 10, hadithi ya 15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibn Adam anfiq unfiq alayk. والحديث متبع عليه. حديثين حديث القدس. حديث القدس ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ameyazungumza kupitia nani? Mtume wake. Kinyume na Qur'an, Allah anazungumza peke yake bila kumwambia mtume ndio afanye nini? Ayazungumza. Ndio maana unasikia hadithi inakuja, amesema mtume wa Allah, amesema Allah, au Allah mtume alipokea kutoka kwa Allah. Hadithi ikija hivyo inakuwa ni hadithul qudus. Vile vile tofauti ya Qur'an na hadithul qudus, hadithul qudus auwezi kusoma kwenye sala, ni maneno ya Allah lakini auwezi kusoma kwenye sala. Sawa? Ama Qur'an inasomewa kwenye sala. Vile vile hadithul qudus au Qur'an, mtu akisoma herufi moja anapata ujira mara 10, sio? Lakini hadithul qudus sio hivyo. Sawa? Vile vile hadithul qudus kuna ambazo ni dhaifu. Kuna zingine hadithi kudusi ni dhaifu, lazima mtu azichunguze sanadi yake na vingine. Lakini Qur'ani yote imekamilika, hakuna udhaifu kwenye Qur'ani. Sawa? Kwa hiyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, anfiq, toa. Kile ambacho Allah amekuruzuku toa. Ukifanya hivyo, unfiq alaik, na mimi nitakupa. Toa utapewa, ndio si Allah anasema. Sawa? Ewe mwanadamu, toa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku. Ukifanya hivyo utapewa na wewe. Hii dalili ya kuonyesha kuwa unapotoa unakuwa hujafanya nini? Haujatupa. Sawa? Anasema sharih, min a'zami sifati allati madaha Allah biha ibadahu au ibadahu almu'minin. Miongoni mwa sifa tukufu, miongoni mwa sifa kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu kwazo waja wake waumini, al-infaqu fi sabilillah, ni watu kutoa mali zao katika njia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi dhalika yaqulu Allah ta'ala, na kwa ajili ya hilo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin, hi Qur'an ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake, bali ni muongozo kwa nani? Kwa wale ambao wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mcha Mungu hawezi kuwa na shaka katika Qur'an, mcha Mungu. Ama yule ambaye si mcha Mungu, Qur'an haijamuongoza, vile vile lazima awe na shaka kwenye Qur'an, sio? Yule ambaye Qur'an haijamuongoza lazima awe na shaka. Ndio maana sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa hatuna shaka kwenye Qur'an. Tunasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, mtumia zungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, isipokuwa anazungumza nini? Wahi. Bali Allah anasema aje? Wama atakumur rasul fakhudhuhu, kile ambacho mtume amekuleteeni kichukueni. Wama nahakum anhu fantahu, na kile ambacho mtume amekatazeni fanyeni, kiacheni. Bali Allah akasema fa in tanaza'tum fi shay'in, mkizozana katika jambo fanyeni nini? Farudduhu ila Allah war rasul, jambo hilo lirejesheni kwa Allah na mtume wake. Ndio maana sisi tunakubali hadithi za mtume, kwa sababu Allah ametuelekeza kwazo. Mtume Allah kwenye Qur'an ametuelekeza kile ambacho mtume atakuleteeni kichukueni, kipi kama sio hadithi zake? Kile ambacho mtume amekatazeni, kile ambacho mtume amekataza utakijua vipi kama sio kwenye hadithi? Eh, mkizozana katika jambo rejeni kwa Allah. Kurejesha jambo kwa Allah ni ndani ya Qur'an. Bali Allah akasema au kwa mtume wake, vipi utarejesha kwa mtume? Lazima tuzime maneno ya mtume. Zote zina dalili za kuonyesha kuwa ni lazima tufuate nini? Hadith. Ndio maana waumini wacha Mungu walioongozwa na Qur'an hawana shaka na hiki kitabu cha Allah. Ama akina Abdul Hashim na mfano wake wenyewe ambao waongozwa na Qur'an, ndio maana wana shaka na nini? Na Qur'an. Sawa? Huyo Allah anasema dhalika alkitabu la raiba fihi. Hiyo Qur'an ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake, hudal lilmuttaqin, ni mwongozo kwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu gani ambao wanaomcha Allah? Alladhina yu'minuna bilghaib, wale ambao wanaamini ghaib, wanaamini vitu ambavyo vimefichikamana. Tunawaamini malaika na tujawe kuwaona, kwa sababu Allah katika imani ya Muislamu lazima aamini malaika, tunawaamini. Sawa? Tunamwamini Allah tujawe kumuona. Sawa? Hii ni katika sifa za wacha Mungu waumini. Wanaamini kuwa kaburini kuna adhabu, japokuwa tufanye nini? Hatuzioni. Tunaacha zile fikra za watu wa akili wale. Wanakwambia eti mbona tukifukua kaburi atuone mtu anaadhibiwa, tunaona mifupa tu. Sisi tunasema alladhina yu'minuna bilghaib, wanaamini ghaib, mambo yasiyoonekana, ndio waumini hao wacha Mungu. Wa yuqimuna sala, kisha wakasimamisha sala zao, wa mimma razaqnahum yunfiqun, na kwa vile ambavyo wameruzukiwa wanatoa. Kwa hiyo kutoa katika mali zako ni miongoni mwa sifa za nani? Za waumini wacha Mungu. Sawa? Wal infaqu yashmal umuran adida, na kutoa jambo hili limekusanya mambo mengi. Kutoa limekusanya mambo mengi. Minha, miongoni mwa au miongoni mwa mambo hayo, infaqu rajuli ala zawjatihi wa auladihi, ni mtu kutoa akimpa nani? Mke wake na watoto wake. Na hii ni sadaka kubwa sana, mtu kutanguliza sadaka kwa mke wake kabla hata jampa yoyote na watoto. Leo kuna baadhi ya watu wallah, mke wake anamwomba rasu, anamwambia sina, wanachukua kaka 2000 hapa bwana, kisha ndam sikutini kutoa 5000. Aliyakuwa mke na watoto ndio inatakikana uwatangulize kuwapa. Sawa? So, kuwapa naanza mke na mtoto. Una 5000 msikitini anaomba sadaka, na nyumbani mke anaomba, utazumpa nani? Mke. Sawa? So, kwa miongoni mwa aina za kutoa ni mtu afanye nini? anze nyumbani, mpe mke na watoto, hakikisha watoto zako na mke wako wako vizuri, ndio uende kutoa pengine sasa. Leo kuna baadhi ya watu wanapenda sifa sana sha. Mtu nyumbani kwake ni mauzi, mke ana raha, watoto wana raha, anawanyanyasa wapi? Akitoka zake kwenye mizunguko yake anapitia kwenye kachoma hapo na kula nyama, kichana kwenda nyumbani sasa. Bali hata kwenye kundi anaenda kwenye kahawa, anakuja wa rafiki kwenye kahawa, jamani wa mzee tuone bwana. Na mpe chupa huyu, mpe kale kachupa goti. Kanauza kama 2000 na 3000. Ongea kuja mpe. Ana 10000 tena ishia wapi? Kwenye kahawa na hapo wa jamaa jua msifu. Lakini nyumbani hamna kitu. Haya ni matatizo makubwa sana ambayo tunayo. Sawa? Kwa miongoni mwa kutoa ni mtu kutoa kwa kumpa mke wake na watoto. Wa minha infaquhu ala alfuqara wal masakin. Na miongoni mwa aina za kutoa ni mtu atoe awape maskini na mafakiri. Sawa? Wa minha alinfaq fi wujuhil khair. Vile vile mtu atoe katika aina za khairi. Mambo ya khairi ni mengi. Mtu anatoa vile vile, sawa? Kisha mualifu akaleta mfano kanashri limasahif. Mfano mtu anazagaza mishafu. Mtu ana pesa anaenda kununua mishafu anaigawa. Sawa? Ili watu wastafidi wasome Qur'an. Wa tawzi'il kutubi an-nafi'a. Na vile vile kugawa vitabu Kugawa vitabu gani? Vyenye manufaa. Mfano wakati anza kudarasha hiki kitabu, kuna baadhi ya watu hapo wameomba hizi eti niwafanyishie kopia hiki kitabu. Mimi sina pesa cha ya kufanya mwenye wakati mwenda kufanya kopia hichi nimegharamia kama 6500. Kwa kisha mimi kwangu naambia nifanyie kopia, mimi nitakwambia sina pesa. Ningekuwa tajiri ningefanya, sio? Ningekuwa tajiri ningefanya. Ili nigawe na mimi elimu. Lakini kuna baadhi ya watu wana pesa, labda mwanafunzi anakuomba, jamani mimi nataka kile kitabu wako unafundisha niwe nacho. Nipigie kopi, unampigia kopi. Hii ni katika sadaka, katika kutoa. Kuzagaza nini? Vitabu vya kheri, vya manufaa elimu, sawa? Mtu anaweza kwenda kununua vitabu akawaletea wanafunzi akawagawia. Vile hii ni sadaka. Sawa? Hii ni sadaka. Vile vile wa ilajil marḍa, na kuwatibisha wenye wagonjwa. Mtu anaumwa mnamchangia, mnakwenda kumtibisha, vile vile ni sadaka. Sawa? Lakini leo tatizo la leo, mtu kama anaumwa basi alipata mkosi, atatibiwa kweli, lakini sheikh, atatibiwa baada ya kutiliwa on Facebook miaka miezi na miezi mu Facebook. Kila mtu akipeleka sadaka kwake lazima apige picha naye au kamera. Ndugu zangu wa Islamu, jamani, ndugu yetu huyu anaumwa. Unaona kisa tu, ndugu yetu huyu hapa anaumwa, huyu yuko na selfie hapa. Mjibu wa Allah atatuuliza, ndugu zetu Muislamu anapata matatizo, toweni, anasema pa. Kisha anaenda sasa anaandika Facebook, jamani tumsaidie ndugu yetu Muislamu, anaposti ile video ili aonekane kama naye amechangia. Ndio maana mtu akiumwa, mpaka inafikia wakati mtu anasema mimi nikiumwa kabisa ubora basi nijikaze nife kuliko kuaibishwa shehe. Yaani mtu anza kukuta kitandani umelala tu, au juu umelala, aje labda kuna kaptula, anakushika video na kaptula yako shi. Kisha anaenda hapo Facebook. Kweli jambo alifai. Kwa watu kama mnapata tangazo mwenzenu anauma, nenda toa chako, chukua jendeza. Toa chako, jendeza. Akatibiwe. Au kama una uwezo bana, unauma kitu gani? Tuende nikupimishe basi. Unataka unafanyisha exam, unatoa hizo pesa. Ukiona za kumuzia dawa, alhamdulillah. Kama unasema mimi sadaka yangu nimekutibisha, usiona unaumwa nini? Kwa hiyo kamata hiyo ordonansi yako, peleka msikitini au sehemu zingine wakutibishe. Sawa? Unafanya mambo kama hayo bila kumtangaza mtu kwenye mitandao, kwa sababu unaweza kufanya na ukafanyiwa, sio? Umemzagaza mwenzako kwenye mitandao na wewe ukaumwa sasa, ukazagazwa. Sawa? Wa ghairi dhalika min masharii alkhairiyya. Na kinyume na hayo katika mambo mengi ya khairi ambayo mtu anaweza akayafanya. Wa fi hadha alhadith وعد من الله تعالى لمن أنفق ماله في وجوه الخير أن ينفق الله عليه ويرزقه من فضله. katika hadithi ambayo tumeisoma ndani yake kuna ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule ambaye ametoa kwa ajili ya Allah akatoa mali zake katika njia tofauti za khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala atampa na atamruzuku kutokana na fadhila zake. Katika hadithi ndani yake kuna hiyo ahadi, yule ambaye atatoa mali zake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka Allah vile vile atafanini تمليك سواء ويخلف عليه من واسع او من واسع عطائه بل الله سبحانه وتعالى اتمرجشيه كل اللي شكتوا kupitia njia zake pana za kupana Allah subhanahu wa ta'ala سواء كما قال عز وجل كما الفسم الله سبحانه وتعالى قل وانبئ محمد ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. Allah subhanahu wa ta'ala anampanulia riziki yule ambaye anayemtaka katika waja wake, na vile vile anamkhafifishia riziki yule anayemtaka katika waja wake. Kuna wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawapanulia riziki yake, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anafanya nini? Anawapunguzia riziki zao kutokana na uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa ma anfaqtum min shay fahuwa yuhlifu, wala hamtowi katika mali zenu chochote isipokuwa Allah atakirejesha. Sawa, wa huwa khairur raziqin, Allah ndiye mbora kwenye kuruzuku. Kwa hakuna jambo lolote lile ambalo alitoa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atalirejesha, imma atalikupa hapa duniani au atalikupa akhera. Sawa, tayeb. Faman anfaqa ala usratihi أو على والديه أو على أقربائه أو على الفقراء والمحتاجين يجوتي أمات كي توا كويبا فاميليايات أو أكتوا كواجلا كومبا كوابا وتزوكي وويلي أو أكتوا كسببها كوابا وتواكي وقريبو جمازاكي مرفكزاكي نوانجيني أو أكتوا كواجليا مفقيرين أولا مبونا يتجيا أو أنفق في وجوه الخير المختلفة أو أكتوا كتك أين تفوت زخيري كتب الله له الأجر والثواب. الله سبحانه وتعالى أتمندكي أتمليب أجيرا نثواب ورزقه رزقا يعوضه عما أنفقه. بل الله سبحانه وتعالى أتمرزق رزق بدال يكيل أنبات والشكتوا سواء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نايزني فضيلة ذا الله سبحانه وتعالى أنا أمبا يولي أمتكاي والله ذو الفضل العظيم نا الله نمني فضيلة ذو زكوة أوبوة نا تخوفو. طيب تشكو حديث يا ميشو. كيش مؤلف رحمه الله قسم الحديث السادس عشر حديث يا قومين ستة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة نعم أنا سمع حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والحديث متفق عليه. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu anasema Mtume wa sallama ma yusibu al-muslima min nasabin. Nasab ni taabu, Muislam apatwi na taabu. Wala wasabin, wasabi al-marad, wala Muislam apatwi na maradhi. Wala hammin wala hazan, hammun na huzun ni maana moja. Wala Muislam apatwi na huzuni, apati na jambo ambalo linamfanya yeye na huzuni. Wala adha, wala Muislam apatwi na maudhi. Wala gham, vile vile ghamu na hamu na huzun ni maana moja. Sawa. Hatta shauka yushakuha, hata mwiba ambao unamchoma Muislam إلا كفر الله بها من خطاياه isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe makosa yake. Mtu ambaye alipatwa na msiba, akapatwa na taabu, akapatwa na maradhi, akaumwa, au akapatwa na huzuni, akapatwa na mtihani, mtihani ule kumpa huzuni, au akapatwa hata na mtihani wa kuchomwa na mwiba. Si mtihani? Unapokotembea barabarani mwiba anakuchoma, si mtihani? Hilo tendo hilo Allah subhanahu wa ta'ala kufutia makosa yake, ikiwa kama utakuwa na subra katika hili. Sawa? Anasema sharih, al-insanu fi hadhihi ad-dunya mu'awwadun lil-mata'ib wal-maswa'ib. Muislam katika hii dunia au mwanadamu katika hii dunia ni lazima atapatwa na taabu na misiba. Sio hivyo? Ni lazima. Hicho takapokuwa. Kuna wakati mwingine hata watu wakati tunajifikiria sisi ambao tuna wake na watoto. Wakati mwingine umekuwa na wakati mwingine unakaa hivi wewe na mke yako hapa na watoto hapa, unasema hivi katika roho tu, nina nifikiaga sana mimi, najiuliza tu, wallahi kuna siku nitamzika mmoja wao au kuna siku mmoja wao atanizika mimi. Si kawaida hiyo? Ni lazima ishi wewe uko na mke wako na watoto wako, unawapenda sana lakini kuna siku tu mmoja kati yenu mtamzika. Sio kwa fulani kuna kilio, ima mtoto wake amekufa, ima mke wake amekufa, ima yeye amekufa. Kweli ni jambo ambalo Muislamu anaweza kulikwepa sana. Sawa? Wal humum wal ahzan. Na vile vile mwanadamu ni lazima atapatwa na huzuni tu. Lazima. Sawa? Wa fi hadha al hadith, katika hii hadithi yukhbiruna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi amrin adhim. Mtume wa salama anatuelezea jambo likubwa sana. Yambaghi an natadhakkarahu fi kulli ahwalina. Inatakikana jambo hilo tuwe tunalikumbuka katika hali yoyote ile. Katika hali yoyote ambayo uko nayo Muislam, lazima unakumbuka jambo hilo. Fa innahu amrun yasurru alqalba wa yajlibu al-itma'an. Naam, al-itma'anan ni jambo ambalo linafurahisha moyo. Na vile vile jambo hilo ni jambo ambalo linakusanya matumaini ya mwanadamu. Ni jambo gani? Anasema hadha al-amru, jambo hilo huwa anna al-insan la yahsul lahu nasabun wa huwa ta'ab. Ni kwa mwanadamu awezi akapatwa na taabu wala wasabun wa huwa almarad, wala mwanadamu awezi akapatwa na maradhi, wala hammun wala ghammun wala hazan, vyote ni maana moja, wala mwanadamu awezi akapatwa na huzuni wala adha, wala mwanadamu awezi akapatwa na maudhi, illa kaffara Allahu biha min khatayahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe, atamfutia makosa yake. Ili ni jambo ambalo ukilifikiria wewe mwanadamu moyo wako unafurahi. Sawa? Vile vile unakusanya matumaini makubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa kama utajifikiria kuwa mimi nikiumwa au nikipatwa na mtihani au msiba wote ule, Allah atanifutia makosa yangu. Ukiwaza hilo jambo, hata upate na msiba, moyo wako utafanya nini? Utafurahi. Sawa? Fatakunu hadhihi al-maswa'ibu shay'an au sababan limaghfirati dhunub wa mahwiha wa izalatiha. Kwa hii misiba ambayo unaipata inakuwa ni sababu ya wewe kusamehewa madhambi yako na kufutiwa na kuondolewa madhambi. Fayakhruju al-insanu min al-musibati wa huwa tahirun min dhunubihi wa khatayahu. Kwa mwanadamu anatoka kwenye msiba wake hali ya kuwa ni msafi kutokana na dhambi zake na makosa yake. Sawa? Qaribun min rabbihi wa maula. Bali mwanadamu anatoka kwenye msiba wake aliyakuwa yuko karibu na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Sawa? Wa fi qawlihi sallama, na kauli yake Mtume aliposema hatta shauka yushakuha, hata mwiba ambao unamchoma mwanadamu, dalilun ala anna al-adha alladhi yusibu al-insana yakunu kafaratan lahu hatta law kana adhan yasiran ka adha shauka. Kwa hiyo ni dalili ya kuonyesha kuwa mwanadamu yale maudhi ambayo yanomsibu inakuwa ni sababu ya yeye kufutiwa madhambi yake, hata kama maudhi yao yatakuwa ni machache madogo. Mfano kuchomwa na mwiba, mtu akichomwa tu na kamwiba hivi anaumia dakika ndogo anakatoa, sio hivyo? Lakini inakuwa ni sababu ya Allah kufanya nini? Kukufutia makosa yako. Sawa? Idha alima al-insanu dhalika, mwanadamu atapojua hilo jambo, falyafrah bifadlillah, basi afurahi kutokana na fadhila za nani? Za Allah. Walyahris ala an yakuna daima as-sabr walihtisabi waridha anillah, bali mwanadamu apupie kuwa mwenye subira kila siku, unapopatwa na matatizo kuwe na subira. Sawa? Bali utaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na utaraji kuwa Allah atakuridhia. Sawa? Faman radhiya anillah, yule ambaye atakaridhia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anapatwa na matatizo akaridhia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, radhiya Allahu anhu wa arda, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala tamridhia. Wa akramahu, bali Allah tamkirimu, wa na'amahu, na vile vile Allah tamneemesha, wa a'tahu, na atampa. Ikiwa kama utapatwa na matatizo ukawa na subira, lakini ndio maana anasema Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi nyingine, inna 'idhama al-jazaa'i ma'a 'idhami al-bala, hakika malipo makubwa yanapatikana kipindi ambapo mtu anapatwa na misiba mikubwa. Unapopatwa na mitihani mikubwa, na malipo yako kwa Allah yanazidi. Kisha Allah akasema wa inna Allah, Mtume akasema wa inna Allah idha ahabba qauma ibtalahum, Allah subhanahu wa ta'ala anapowapenda watu huwapa mtihani. Faman radiya falahu ridha, yule ambaye anapewa mtihani na Allah akaridhia akawa na subra, na Allah subhanahu wa ta'ala anamridhia. Wa man sakhita falahu sukh, ama yule ambaye anayepewa mitihani na Allah akakosa subra akakasirika, na Allah anamkasirikia. Kwa hiyo Muislamu unapopatwa na matatizo, unapopatwa na misiba, unapoumwa na mengine katika misiba, huwa na subra, bila shaka inakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukusamehe makosa yako. Allah kukusamehe makosa yako. Kwa hiyo leo tunaishia hapa katika hadithi ya 16. Inshallah Jumapili tutakumbushana wapi tumefika, nikimwomba Allah atathibitishe kunako Uislamu na Sunna. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaika, barakallahu fikum.